بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب في الوتر قبل النوم. دا باب دے پا بیان دے کی چی دو دکی دو نمخ کی وتر کول. دا چاچ پا زان باندے اعتماد نی چی زبد شپی پا اخیر ایسا کی را پاسم او وتر بوکم، نو اغد پارا افضل او بہتر دادا چی دو دکی دو نمخ کی دا شپی پا اول ایسا کی وترو کی. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أبي سعيد من أزد شنوءة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. أبو هريرة رضي الله عنه جي وسيط كرمالا حكم كرمالا زمادوس صلى الله عليه وسلم د دریو خصلتونو د دریو خبرو لا ادعهن فی سفر ولا حضر، چې زبدا نه پریدم نه په سفر کې او نه په حضر کې. رکعتی الضحا یو په دې کې د ساخت غد ورکات دي، و صوم ثلاثه ایام من الشهر او په میاش کې دری روجی دي، و الا انام الا علی وتر او دا چې زبنو د کیګم مگر پس د دین چې وتر ادا کم. متن د دې حدیث صحیح ده، خدا کم اسناد چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی، نو دا د ابو سعید الازدی د جهالت د وجنا ضعیف ده. د قتاده استاد ابو سعید من ازد شنوعتا ده، پکې مجهول راغله نو سند ضعیف ده. باقی متن د حدیث صحیح ده، امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کړی، خو په روایت د صحیحینو کې ورسره د سفر او د حضر دا قید نشته. صرف دادی چې اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعهن حتى اموت، تر مرګ پورې به نه پریدم. او دا ذکر شول په دې حدیث کې چې دوه رکعات د ساخ مخکې دا مونږ تفصیلا ذکر کړی د صلات الضحا په مسائلو کې، چې د دې اقل مقدار دوه رکعات دی او اکثر د پاره سهد نشته. تر دولس رکعات پورې صحابهونه ثابت دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم اتر رکعات هم کړی په فتح مکه کې. او د میاشت دریو روجو نه مراد یاد دی چې په ابتدا کې یو روجو نیوي شي، بلې په درمیان کې، بلې په اخر کې. بعض روایتو کې راغلي چې مراد د دین ایام البیض دی، د هر میاشت د یار لسم سوار لسم او پنځل لسم. روایت د ابو ذر رضی الله عنه امام ترمذی په جامع کې ذکر کړي او تحسین کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لویلی ابو ذر رضی الله عنه لا اذا صمت شيئا من الشهر فصم 13 و 14 و 15. کته په میاش کې روجی نیسی نو دیار لسم سوار لسم او پنځل لسم نیسا، چې دی له ایام البیض وې د بیض معنا د رڼا او سپینواله. نو میاش پکې غټه شوی شپې په دې کې د رڼا والی سپینی، نو ځکه ول ایام البیض وې. و الا انام الا علی وتر او دا وصیت ور رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو چې د ودو کې دون مخ کې وتر ادا کوا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی چې د دې سبب داو چې ابو هريره رضی الله عنه دا حافظ الحديث او حامل الحديث، نو د شپې په اوله یې سکی دی به مشغول په دې باندې چې احادیث دی یادی او د خپل محفوظات او استحضار دی کوي. نو بیا بدل دا ګرانه و چې د شپې په اخیره یې سکی راپاسی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې دوی د کېدو نه مخکې وتر کوا. د ځان لشپه تقسیم کړم په دې ترتیب، په یو حصہ کې به آرام کولو، په یو حصہ کې به احادیث یادول، په یو حصہ کې به عبادت کولو. نو په وترو کې افضل او بهتر طریقه دا ده چې د چا په ځان باندې اعتماد وي چې د په آخر کې وکی د شپې په آخره حصہ کې، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت دا چې اکثر وتر به د شپې په آخره حصہ کې کول. او که د شا په ځان باندې اعتماد نوي، درا پاسېدو یقیني نوي، نو اغلب یاده غوړه دي چې د ودکېدو نه مخکې وتر ادا کی. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو اليمان عن صفوان بن عمرو عن أبي إدريس السكوني عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. أبو الدرداء رضي الله عنه جمال زما دوس رسول الله صلى الله عليه وسلم ددريو خصلتون او خوين وصيت او حكم کرده لا ادعوهن بشيئن چه زبان پريدم پيس حالت کی بشيئن كدابا دا سببیت دا پاردا اے بشيئن مانع من الموانع حس یو مانع باند بدا نپريدم یا سشيب دا دين نپريدم بسيام ثلاثة ايام من كل شهر دهر مياشت ندري روجي ولا انام الا على وتر او دا چه زمنو دکیگم مگر پا وتر بانده وتر بکو مغینا پس بو دکیگم و بسبحة الضحا او پا غمز ده زحا بانده ده ساخ مز بکوم في الحضر والسفر پا حضر و سفر کی دا وسیط رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم عالم کرده د دې حدیث متنوم سید د مخکې پشان خو سند ضعیف ده د ابو ادریس السکونی د جهالت د وجنا چې د پکې مجهول راغله دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړ د ابو الدرداء رضی الله عنه په سند باندې خو پاغي کې فی الحذر والسفر نشتا. قال حدثنا محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا ابو زكريا السلحيني قال حدثنا أبو زكريا السيلحيني قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لأبي بكر متى توتر نبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه لولي وچسوخ كتويتر كي قال أوتر من أول الليل نأغور لولي وچدش بيبا وليسكي وقال لعمر متى توتر عمر رضي الله عنه نے تپوس کړه او چې تدش په کوم هي سکی وتر کې سټم دا وتر ادا کې قال اخر الليل هغه ویلو د شپې په اخر هي سکی فقال لابي بكر ابو بكر رضي الله عنه ویلو اخذ هذا بالحذر د په احتیاط باندې عمل کړه دې په احتیاط عمل کوي چې دا وتر زمانه فوت نشي قزا را نشي پاتې نشي وقال لعمر اخذ هذا بالقوه عمر رضي الله عنه لوي چه د عمل کړه د قوت باندې بالقوه معنا د بما هو اقوى واصعب بګران او قوت باندې عمل کړه فزان اعتماد د چې زبره پاسمو دا وی تر بادا کوم اسناد د حدیث صحیح ده ابن خزیمه په خپل صحیح کې ذکر کړه دارنګ امام حاکم په مستدرک کې او د دې لپاره حدیث د عبد الله ابن عمر او د جابر رضی الله عنهم دا ور لشاهد موجود دی په سنن ابن ماجه کې. باب فی وقت الوتر دا باب د په بیان د وقت د وتر کې د ماسختن د موز نفس د دې وقت شروع کیږي تر ساره پورې. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسروق بن الأجدع ويش ما دعا يشي رضي الله عنها نتبوس كلو جي رسول الله صلى الله عليه وسلم بويتر ستهم كي قول قال كل ذلك قد فعلا نو أغير لو فرمائل چه پتول و اوقات و دشبه كي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطر کردی ما سخوتن نفس راواخ لترسار پوری چه سمر اوقات دی نو پا دی طول و اوقات و كي داغي نوطر ثابت دی قد فعل اوتر اول الليل دشبه پا اولي سكيم وطر کردی و وسطه او دشبه پا درمیان كيم کردی و آخره پا آخر كيم کردی ولكن انتها وطره حين مات الى السهرين لیکن انتحال رسیدلی وتر در رسول الله صلی الله علیه وسلم حين مات معنا ده قبل وفاته صلی الله علیه وسلم ده وفات نمخ کی الى السحر تر پیشمنی پوری یعنی اخر عمر کی وتر به ده پیشمنی په حصہ کی کول پیشمنی کی د شپې په اخر حصہ کی نو د پیشمنی په وخت کی دا ادا کول افزر خبره ده باقی د شپې په هر وخت کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت تی. اسناد د دې حدیث صحیح ده دا روایت ده د متفق علیه. اهل علم ذکر کړي چې د ویترو دو وقت دی، یو دی اصل الوقت دی او بل دی اغا وقت مستحب دی. نو اصل وقت دا دی چې د ماسخوتن وقت داخل شو او د ماسخوتن مز دی وکو، نو دا غی نرستو دا بیا ویتر جایز کیږي د دی وقت شروع شي. او وقت مستحب، وقت مستحب دی اخر الليل چې د شپې په اخر ایسه کې ادا شي، اغه افضل او بهتر وقت دی. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن ابي زائدة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر، تلوار کوي په ادا کول د وتر باندې مخکې د سار راختونه، د سار راختونه مخکې مخکې تاسو وتر ادا کوي. اسناد د دې حدیث صحیح دی، دا حدیث امام مسلم په خپل صحیح کې راوړی، امام ترمذی په جامع کې. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن قيس ويش عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ده وتر بارك تپوس کړو، قالت نو اغیر لویلیو ربما اوتر اول الليل، کله به وتر کول د شپې په اول ایسکی، و ربما اوتر من اخره او کله به په اخر ایسکی کول. قلت كيف كانت قراءته، نو ماته تپوس کړو چې څنګه قرأت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، اکان یسر بالقراءة ام یجهر، قرأت به په قلار وی کنه په تیز به وی جهر به کولو. قالت كل ذلك كان يفعل، نو اغیر لوی چې دا دواړه طریقې به کولی، ربما اسر و ربما جهر، کله به قرأت په قلار وی قران به رورو لستو او کله به په تیز لستو. وربما اغتسل فنام وربما توضا فنام. په دې حدیث کې دا اختصار راغلی، په روایت د صحیح مسلم کې دارنګ، په روایت د نسائی کې دا راغلی چې عبد الله ابن قیس د عائشه رضی الله عنها نه دا تپوس وکړو، كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابه، ايغتسل قبل ان ينام او ينام قبل ان يغتسل، غسل د رسول الله صلى الله عليه وسلم د جنابت نه څنګه وو، د اودو کېدو نه مخکې به غسل کولو، کنه اودو بشو نو داغې نه پس به بیا غسل کولو، چې د خوب برافاسې دل نو بیا به غسل وکړو. نو داغه جواب ذکر د سوال په دې ځکه نه د ذکر، نو عائشه رضی الله عنها جواب ورکړي، و ربما اغتسل، کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم غسل وکړو د جنابت، فنام نو بیا به اودو شو خوب به فرمایلو، و ربما توضا فنام، او کله به صرف اودس وکړو بیا به اودو شو، داغې نه رستو به چې راپاسې نو بیا به غسل وکړو. قال ابو داود وقال غير قتيبة تعني في الجنابة، امام ابو داود رحمت الله عليه وید قتيبة ابن سعيد نه علاوه نور راویان ذکر کړی دي چې دا غسل به د جنابت نه و، دی غسل سره بقید د جنابت، دا غسل به کله قبل النوم کولو کله بعد النوم. اسناد دې حدیث صحیح دی، دا امام مسلم په خپل صحیح کې ذکر کړی، امام ترمذی په جامع کې او امام نسائی په سنن کبرا کې. نو دې کې د ویتر هغه وخت ذکر کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اول الليل کې ادا کړي او په آخر الليل کې. په روایت د مسلم کې دا راغلی چې عبد الله ابن قیس کله د عائشه رضی الله عنها نه دا تپوس او کدي جواب ورکو، نو هغه فرمایل الحمدلله الذي جعل في الامر ساعه، حمدنا دي الله غزات لا چې په دې کار کې فراخواله او توسع راوستي دا چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ویتر کله د شپې په اولي سکه کړي، کله په درمیان کې، کله په اخر کې، دغه شان غسل د جنابت کله مخ کې کړي، کله په اودس اکتفا کړي او بیا په اخر کې غسل کړي. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی چې تاسو د شپې اخیرنه موز وتر وګرځوي، د شپې په قیام او عبادت کې اخیرنه موز وتر وګرځوي. اسناد دې حدیث سیده دا روایت دې د متفق علیه، او اجعلوا کذا امر د جمهور اهل علم فنیز باندې د ندب او د استحباب د پاره دې، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ندا ثابت دي چې کله د ویتر نرستو اغي دو رکعات په ناست باندې کړي. بعض روایتو کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ولم په یو مقدس سفر کې حکم کړو چې تاسو د موز نه پس دوه رکعات وکړي. نو که څوک د شپې را پاسې د قیام الليل بو کی او کنه د سفر د وجې نستړې را پانه سي، نو دا به دغه لپاره د قیام الليل قائم مقام او کافی شي. حدیث د ام سلمہ رضی الله عنها مخکې ذکر شو چې کان یصلی بعد الوتر رکعتین، د وتر نه پس به دوه رکعات کول. او بعض روایتو کې ورسره لفظ د خفیفتین راغلی چې مختصر دوه رکعاتونه بو. او حدیث د ابو امام رضی الله عنه په مسند احمد کې دا راغلی چې کان یصلیهما بعد الوتر وهو جالس يقرا فيهما زلزلت وقل يا ايها الكافرون. فناست بدا دور رکعت رسول الله صلى الله عليه وسلم کول، په اول رکعت کې بد فاتحه نه پس سوره زلزال، او په دویم کې د فاتحه نه پس سوره کافرون. نو دا عمل د رسول الله صلى الله عليه وسلم دا قرینه صارفه ده من الوجوب الى الاستحباب، چې دا اجعلو کې امر د وجوب د پاره نه ده، دا د استحباب د پاره ده. که امر د وجوب د پاره وي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم به بیا د دینه پس نوافل نکول. او مخکې ذکر شوی چې حافظ ابن حجر رحمه الله عليه فدی باندې مستقل رساله لیکل ده. باب فی نقض الوتر، دا باب د په بیان د دې کې چې د وتر نقض او ماتول دا جایز دي کنه. حافظ عراقی رحمت الله علیه ذکر کړي چې د اکثر علما او جماهیر الامه مذهب دا دی، چا چې د شپې په اول ایسه کې وتر وکل او دې بیا وده شو، بیا را پاسېدو او د دې د اراده وی چې زه قیام الليل تهجد کوم، نو په دې باندې دا سه لازم او ضروري نه دي چې دا مخ کې کم وتر کړي دا مات کی. ماتول به څنګه وتر کړي دي؟ نو دې چې را پاسېدو د خوب نه او د سیو کو، نو یو رکعت دی بلو کی، په یو رکعت سره به دا مخکینی وتر شفع او ګرځي. دا د بعض صحابه او مسلک تر کرستو به ذکر کو. نو اړوم بنی وتر د مات کل او بیا نوافل شروع کل، دو رکعات کای شفع کای شفع کای، چې کله اراده وی چې ز قیام الليل ختموم، نو په اخر کې وتر وکل. نو په دغه حدیث به عمل راشي چې اجعلوا اخر صلاتکم بالليل وترا. نو جمهور امت دا وی، د جماهیر علما او مذهب دا دی چې نقض الوتر بنه کای چې چا یو زل وتر کړي بیا قیام الليل لرا پاسېدو، په د باندې دا مخکینو وتر ماتول نشتا. په صحابه کرامو کې دا مذهب دی، د ابو بکر صدیق، عمار ابن ياسر، رافع ابن خديج، عايد ابن عمر، طلق ابن علي، ابو هريره، عائشه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. دارنګ د غنو تابعين، سعيد ابن المسيب، علقمه شعبي، ابراهيم نخعي، سعيد ابن جبير، مكحول، حسن بصري، دا غي مذهبم داده. قاضی عیاض دا ذکر کړی دی عن کافته اهل الفتیه، څومره چې فتوی والا علما او دا غی دا مذهب دی. او امام ترمذی رحمت الله علیه د بعض صحابه کرامونه دا نقل کړی دی چې اغی د نقض الوتر د جواز قائلو، او دا ویلی چې د دې وتر سره به یو رکعت بل اضافه کی، نو دغه وتر به مات شي، د دې پس د بیا شفع دوه رکعت مسکی چې څومره خوخه شي، بیا به په اخر کې یو رکعت وتر وکي. فأيمو كده مذهب ده إسحاق ابن راهوية رحمة الله عليه، او ده دليل نوله په حديث ده عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما باني چې داغنا وكله ده وتر بارك تفوسشون اغبوي، اما انا فلو اوترت قبل ان انام ثم اردت ان اصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري ثم صليت مثنى مثنى، فاذا قضيت صلاتي اوترت بواحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر. دا حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ په مسند کې ذکر کړی چې عبد الله ابن عمر صاحب نه متپوسو شو د ویتر مبارک یغه بوي، کزه چرته ویتر وکم دوه کې دون مخ کې، او بیا را پاسې دم تهجد قیام الليل کوم، نو دغه ویتر د دې نقص براولم ماتوال براولم په یو رکعت سره، یو رکعت به کوم نو ویتر به شفع او ګرځي. دا غي نفس به زه دوه رکعات کوم، مز بکوم تر دې چې مز پوره کوم، نو اخر کې به یو رکعات وکم. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی چې د شپې اخیرنې مز به وتر ګرځو، نو دا وتر به اخر کې وګرځوم، په درمیان کې به نه ګرځوم. خدا د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما خپل فعل او دا غي اجتهاد او مخکې ذکر شول چې اجعلو کې دا امر د وجوب د پاره نه دی، بلکې د ندب او استحباب د پاره دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د وتر نه پسوم دوه رکعات په ناسته باندې کړي، صحابه ول هم حکم دی یو سفر کې کړو چې تاسو دوه رکعات ادا کړئ. نو په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه دا مسله ذکر کړي د نقض الوتر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان واذا من زيارته ملاقات لطلق بن علي راغله في يورز در رمضان كي وامسى عندنا زمون سره ما خام كړو وافطر رو جماعتهم زمون سره کړو ثم قام بنا تلك الليله بیا د غشپې موږ له امامتی مرا کړې او تراویح را لکړو او اوتر بنا وتر کيم جمع را کړې او وتر موږ دغه پسې کړو ثم من حضر الى مسجده بیا تل خپل جماعت لا فصلى باصحابه نبي امامتی ور کړې خپل مرګرو لا حتى اذا بقي الوتر خپل چې کوم مقتدیانو مرګريو نو اغېلې بیا دوباره خپل جماعت کې تراویح او امامتی کړې وا حتى اذا بقي الوتر تر دې چې وتر ولا باقي پاتې شو قدم رجلا يو سړی وانكو فقال اوتر اغلى وتروك خلق لا اوتر باصحابك خبل مرغر لويتروك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد لي فرمائله لا وتراني في ليلتين فيوشبك وتر دو پیری نشتا وتر بدو پیرین اداکه یو زلبی نو د دې حدیث توجنه بعض اهل علم د نقد الوتر قائل دي چې وتر خو پشپکه دوه پیریشتنه او بل طرف له امر موجود د چې په اخر کې به وتر ګرځي نو اول چې د کم وتر کړی دي هغه په یو رکات سره داغي نقض راولي مات به کی بیا به دوه رکات کې په اخر کې به وتر وکړي نو یو ځل به دی وتر شي په دې حدیث به عمل راشي چې اجعلوا اخر صلاتکم بالليل وترا او په دې به عمل راشي چې لا وتران فی لیلتن دا لا وتران کی تسنیه چې په الف سره راغلی دا د بنو الحارث د لغت موافق راغلی چې غي تسنیه لم نصب په الف سره ورکی او اهل حجاز تسنیه لنصب په یانون سره ورکی لکه قران کریم کې مده دي بنو الحارث په لغت باندې دا آیات راغلی چې ان هاذان لساحران ان هاذان لساحران نو دا دغه قبیله لغت د تسنیه ل پالف باندې نسب ورګي اسناد د دې حدیث حسن نه قیس ابن طلق په کې صدوق حسن الحديث راغله باقی رجال ثقات دي امام ترمذی چې په جامع کې کله دا حدیث ذکر کی بیا وې حدیث حسن غریب او دې حدیث کې چې دا راغل چې طلق ابن علی رضی الله عنه د صلات التراویح دوه پیری ادا کړیو نو د دې خویا توجیه دادا چې ابتدا کې چې د خپل زوی زیارت او ملاقات لراغلو نو د تراویح سه عیسا سره د ویترو نه دای دغه سره ادا کا باقی عیسا د تراویح لاړو خپل قوم له ادا کا خپل مرګرو له دغه امامتی ورکا یادا چې خپل د خپل زوی سره زیارت او ملاقات لراغلو نو الته تراویح مع الوترو کل او خپل جماعت له واپس راغ نو خپل مرګرو له بیا په تهجد کې قیام الليل کې امامتی ورکا باب القنوت في الصلوات دا باب د په بیان د دی کې چې دعا کول قنوت نازله په فرض منځونو کې صلوات نه مراد صلوات مکتوبات دي آیا په فرض منځونو کې قنوت شته کنه دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلافي ده خاص کر قنوت فی صلات الفجر د اهل علم په کې درې مذاهب او درې اقوال دي اول قول او مذهب د امام ابو حنیفه او د امام احمد ابن حنبل او د یو جماعت د صحابه کرام دي چې د سار په مسکی قنوت نشته دا مسنون نه دي مگر که په مسلمانانو باندې سنوازل تکلیفونه راغل نو قنوت نازله پکې بیا کول شي په دویم رکعت کې د رکوع نه پس خو بلاد نوازل نه بدانی چې په مسلمانانو سره تکلیف نه راغلی او دوامن استمرارن سوکي نو دا مسنون نه دي بلکې دا خلاف سنت دي بلکې احادیثو کې صحابه کرام ور له بدعت ویلي روایت د ترمذی نسائی ابن ماجه کې راغلي صحیح حدیث ده ابو مالک سعد ابن طارق الاشجعي وی چې ما د خپل پلار نه تپوس کړه او طارق الاشجعي رضی الله عنه نه وی ما ور لویلیو چې آیا ابو بکر عمر عثمان رضی الله عنهم دارنګ علی رضی الله عنه آیا دای په قنوت وی د سار په مسکی یا نور فرض منځونو کې وی پلار میرا لوې ای بنیه محدث ای بچی دا بدعت نه وکړ دی په روایت کې دا راغلی چې پلار میرا لدا و صلیت خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم يقنط وصليت خلف ابي بكر فلم يقنط وصليت خلف عمر فلم يقنط وصليت خلف عثمان فلم يقنط وصليت خلف علي فلم يقنط ثم قال يا بني بدعه ويبلار مرا لدا جواب راکو چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرض منځونه کړی غیبه پکې قنوت نه وي دارنګي خلفای اربعو پکې قنوت نه وي او پر فرض کې دوامن استمرارن قنوت ویل دا بدعت او نوې طریقه ده. نو د احناف او حنابلو د پاره یو دغه دلیل شو. دویم حدیث د انس رضی الله عنه په صحیحینو کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو میاش قنوت کړي او بعد الرکوع او يدعو على احیاء من العرب. د عربو بعضی قبایل له پاغه کې بددعای کول خیری کولې ځکه هغه په صحابه کرام او مسلمانانو باندې ظلمونه کړی او قید کې بند کړی. ثم ترکه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قنوت پرې خودو. نو د دې احناف او حنابلہ او د دې اهل علم د پاره دویم دلیل دغه حدیث نه دویم مذهب پرې مسله کې دا ده چې د سار په مس کې دایمن دا قنوت کول سنت عمل نه دا د مالکیو او د شوافع مذهب دی. حدیث د انس رضی الله عنه په مسند احمد وغيرها کې راغلي چې ما زال رسول الله صلی الله علیه وسلم يقنط في صلاه الغداة حتى فارق الدنيا. رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه چې د سار په مسکی به قنوت وي دعا به غوخته تر دې چې د دنیا نه رخصت شو. خوده غه حدیث د سند په اعتبار سره ضعیف دی ثابت نه دی. دریم قول په دې مسله کې دا دی چې په فرض منځونو کې قنوت کول دا منسوخ دي. په هیڅ حالت کې دا مشروع نه دي، نه د نوازلو د وجنا او نه دوامن او استمرارن. دا د اهل العراق دی یو طائفي قول له راجح قول اول له مذهب د احناف او د حنابلو. دغه قول له ترجیح ورکړی شیخ الاسلام ابن تیمیه دغه شاگرد علامه ابن القیم ځکه صحیح حدیث پراغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یومیاش پوری کړی دي ځکه په مسلمانانو دغه تکلیف او امتحان راغلی او بیا د عمل پریخو. نو اوسم چې په مسلمانانو باندې تکلیف او امتحان وي دا ورلکول شي او چې نوي دایمن او استمرارن نه دی جایز. بیا په قنوت النوازل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې معینه دعا نه راغلی چې ګنی هغه به انسان وای او دا غینا علاوه نور دعا ویل دیګنی پکې مسنون نیوی یا غد خلاف اولاوی یا مکروه دیوی، بلکې د حال سره چې کوم مناسبت لري د مقتضا مطابق دعا دی کوي. البته د عمر رضی الله عنه په قنوت نازله کې دا الفاظ ثابت دي چې دا دعا به کوله: اللهم انا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ولا نكفرك، اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب الذين يسدون عن سبيلك. امام بهقي په سنن کې دا ذکر کړ په صحیح سند سره چې عمر رضی الله عنه په قنوت نازلو کې دا کلمات وی دا دعا به وی چې دا و نه دام جایز ده. د دین علاوه اللهم اهدنا في من هديت يا نور الفاظ کوي امني د رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاظ بمراشي چې د صحابه او نمونه به غستل چې فلاني لا يا رب نجات ورکي چې کم د کافر او په قید او بند کې دي. کچا دغه قنوت نازله قبل الرکوع کله په دې کې مس حرج نشته، خو افضل او بهتر دادی چې بعد الرکوع دی وی ځکه اکثر احادیثو کې دا راغلی چې دا قنوت به رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد الرکوع کول، او دا پټول منځونه کې جایز دی لکه رسو روایتو کې براشي په دې باب کې چې پټول منځونه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قنوت نازله کړی دا. علماء احناف هم د جواز قائل دي اگر چې اولا او افضل په صلوات جهریو کې خاص کر په صلات الفجر کې دي. قال حدثنا داود بن أمية قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة قال والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه وزماد قسمي چه خام خازب مزكم تاسل أغمز چه غد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مزغن تده، يعني داغي سر قريب ده أو داغي شبيه ده. قال دا ابو سلامه ابن عبد الرحمن وي فكان ابو هريره رضي الله عنه يقنط في الركعه الاخيره، قنوت به دعا به کول په دویم رکعت کې. في الركعه الاخيره فاخيرني ركعت كي من صلاه الظهر دماسبخين دموزنا وصلاه العشاء الاخيره ودماسقطن فاخيرني ركعت كي وصلاه الصبح ودسار فمسكي ويدعو للمؤمنين دعاء بيقول المسلمانان ودفارا ويلعن الكافرين بالدعاء بيقول الكفار ودفارا اسناد دي حديث سيده دا روايه دي متفق عليه امام نووي رحمت الله عليه وي چې قنوت نازله مستحب دي په ټولو منځونو کې کله چې مسلمانانو باندې سم مصیبت تکلیف او امتحان راشي. قال حدثنا ابو الوليد ومسلم بن ابراهيم وحفص بن عمر حا وحدثنا ابن معاذ قال حدثني ابي قالوا كلهم حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن ابن ابي ليلى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح. براء بن عازب رضي الله عنه وي چه نبي صلى الله عليه وسلم با دعا كول پموز ده سباكي. زاد ابن معاذ وصلاة المغرب. ابن معاذ فخبل حديث كده الفاس سواكري چه ده ماخام پموز كي بيم ده دعا وقنوت وي. اسناد ده حديث سيده امام مسلم پا صحيح كروڑا امام ترمیزی ونسائی پا سنن کے ذكر کرده. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز قطن فمسكي دسار فمسكي يوم ياش قنوت كلاو دعائي كولا يقول في قنوته بخبل دعاء قنوت کې بيداوي اللهم نجي الوليد ابن الوليد يا الله وليد ابن وليد لنجات ورکې داد کفار په کېد کې رضی الله عنه. اللهم نجي سلمة ابن هشام يا الله سلمة ابن هشام لنجات ورکې. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين يا الله نجات ورکې کمزور مؤمنان لا. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر. دو وطأتون خپل معنا دا الدوس بالقدم چې په خپل باندې څوک به د کې او د خپل پکې لري په دې ځکه معنا دا ده چې یا الله هلاکی کی او پسخ عذاب سره رونی سي. اللهم اشدد وطأتک یا الله ته خپل پکړو عذاب سخ کی علا مضر په مضر قبیله باندې چې په دغه وخت کې دای کافرو محاربین او مسلمانانو له تکلیف رسولو. اللهم اجعلها عليهم سنین کسنی یوسف یا الله وګرځه په دای باندې دا عذاب ستا. اجعلها کی دا مؤنث ضمیر وطأت لراجی دے یا الله دا خپل عقاب او عذاب په سخ کی وګرځه په دای باندې په کفارو د مزربان نه. سینینا دا سه کالونه د قحط کسینی یوسف لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام په زمانه کې د قحط کالونه راغلیو. قال ابو هريره واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ابو هريره رضي الله عنه وي سبا کړه رسول الله صلى الله عليه وسلم يورز فلم يدعون دعائنا وغختي قنوت نو ویلی په مشکل لهم د دې مسلمانانو د پاره. فذكرت ذلك له نما ور لدا ذکر کل فقال وما تراهم قد قدموا نما لوي آیا تا دې کتل ندی چې بشک راغل وي ما ور لوي چې نن خطا سو دعا و نکا قنوت نازله مونوی په مسکین وای مالې و چې تاله پته نشته دا کسان راغلی الله نجات ورکړي او د دې د قید وبند نه خلاص شوی. دا دعا خو د دې د پاره و چې د دې راخلاصې د الله نجات ورکو. اسناد د دې حدیث صحیح دی روایت دی متفق علیه. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجحمي جمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم پر لپس يوم ياش قنوت نازل ويليو في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح پر پنزو منزنوكي في دبر كل صلاة فأخر دهر يوم اسكي إذا قال سمع الله لمن حمده قلتش بي سمع الله لمن حمده ومن الركعة الآخرة داك أخيرني ركعتنا فأخر ركعت كي بي كلا سمع الله لمن حمده نداغينا پس بي قنوت نازل بي پدي پنزو وارو منزنو كي ماسبخين مازيگر ما خام ماسوتن أو سبا يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوانا وعصيتا پس قبائل باندې د بنی سلیم قبیلې نه دارنګ پرعل قبیله او په ذکوان قبیلې چې دا دواړه وړې قبیلې وي بنو سلیم دا غټه قبیله و دا غیلان د شاخونو بیا رعل او ذکوان دارنګ عسیه قبیلې هم د دې لاندې شاخو ويؤمن من خلفه او امين به هغه چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاله بو نبی صلی الله علیه وسلم به دعا کوله دی به امين وي دی کفار له به خیری کوله دی به امين وي. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام احمد په مسند کې ذکر کړی دارنګ ابن خزیمه په خپل صحیح کې امام حاکم په مستدرک کې قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن انس بن مالك محمد ابن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه نقل كي انه سئل جدي انس رضي الله عنه تپوس شيو هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الصبح ايا نبي صلى الله عليه وسلم دعا غخته ود سار په مسكي قنوت نازله ويلو فقال نعم ندور لو شي او فقيل له قبل الركوع او بعد الركوع نتپوس شيو چې قبل الركوع دا دعا غخته ويا كه د ركوع نه پس قال بعد الركوع ويلو د ركوع نه پس قال مسدد بيسير مسدد په خپل روایت کې دا لفظ سی واکړه چې بعد الركوع بيسير د ركوع نه پس سم دستي بس لګ وخت بو چې د ركوع نه پس به ربنا ولك الحمد وي دا غي نه پس به دا دعا غخته. اسناد دې حدیث صحیح دی دا روایتم د متفق علی دی. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن انس بن سيرين عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. نبي صلى الله عليه وسلم قنوت نازل يوم ياشپور کړي وا بي پريخه وا ذک الله مسلمانانو له نجات ورکو. اسناد د حدیث صحیح دی دا روایت د مسلم نه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين قال حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن سيرين وي حديث بيان کړه مال هغه چا چې هغه د نبی صلى الله عليه وسلم سره موس کړه. په تقریب التهذيب کې په مبهماتو کې حافظ ابن حجر رحمت الله عليه وي چې مراد د دین انس رضی الله عنه ده. مال دا حدیث بیان کړه انس رضی الله عنه چې هغه د نبی اسلام سره موس کړه او صلات الغدات د سار موس. فلما رفع راسه من الركعه الثانيه فلما رفع راسه هر کله رسول الله صلى الله عليه وسلم سر راپور تکړو د دویم رکعات نه دویم رکعات د رکوع نه سر راپور تکړو قام هنيه نبي الله انت ادریدلو هنيه ها مضمومه لا نون ورپسې بیا مفتوح ده او یا مشدده ده مفتوحه معنی د لغون ته ودریدلو دا غینه پس بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم دا قنوت او دعا کړی و. اسناد د دې حدیث سید امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی. هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.